Evet efendim, Kur'an ve İslam programının 100. bölüm özel yayını devam ediyor. Katılımcılarımızın sorularını alıyoruz ve Hakkı Bey soruları cevaplıyor. Şimdi Sayın Cemil Başak'ın sorusunu alacağız. Buyurun efendim. Benim sorum 83. programdan olacak hocam. İki husus var. Birincisi, Peygamberimize henüz elçilik görevi verilmeden, henüz vahye muhatap olmadan önce Mekke'de salatı engellenip tartaklanmasından sonra geceliğin Mescid-i Aksa'ya yürütülmesi olayı nasıl gerçekleşti? Yani yürüme emrini nasıl alabiliyor o esnada? İkincisi de gene bu bağlamda. Örnek verilen 3 rivayet içinde son olarak anlatılan Mescid-i Aksa ile Mescid-i Haram'ın yapılış tarihi olarak aralarında 40 yıl olduğuna ilişkin rivayeti doğru olarak kabul edersek eğer, bu ihtimali kabul edersek, Sahih Buhari'nin Enbiya bölümünde geçiyor. Peygamberimizin bu beyanının Kur'an'da da olması gerekmez mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Bizde. Şimdi hep görüyorum da, yani Kur'an'ın doğru anlaşılması, Kur'an'ın sorgulanması noktasında maşallah çok takdire şayan tespitler, sorular önümüze geliyor. Şimdi birincisi, yani ben arkadan cevaplayayım kısaca, onu şey yapalım. 40 yıl meselesi, rivayetin doğru olduğunu kabul etsek, Peygamber bunu nereden bildi? Peygamber İsrail'e ait tarih bilgisi vesaire olmadığına göre bunu bir kitaptan bilmiş olması mümkün değil diyelim. Şimdi halk arasındaki Mescid-i Aksa ile Mescid-i Haram'ın yapısı arasında daha önce bir programda anlattım. Arada 3-5 bin senelik bir zaman şeyi var. Peygamber kafadan atarak 40 sene demesi de mümkün değil. Biliyorsunuz Kur'an'da geçen Mescid-i Aksa'nın belgeleriyle anlattık, defalarca söyledik ki Kur'an'da geçen Mescid-i Aksa öte mescid demek, Kabe'ye, Mescid-i Haram'a 6 mil mesafedeki Cirana Vadisi'ndeki Mescid-i Aksa'dır. O Mescid-i Aksa'nın da arasında Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasında öyle bir zaman dilimi yapımı o günkü mescid arasında olur mu olamaz mı? Peygamber bunu bilir mi bilmez mi? Noktası da tartışılır. Peygamberimiz tarih bilgini de değil. Bunu biz mevzu hadisler, uydurma hadisler programımızda anladık, yazılarımızda var. Peygamberimize tarihten, coğrafyadan, tıptan hani izafe edilen rivayetlerin tümü uydurma. Hani bugün çörek otuydu, bilmiyorum şu anda reklamları şey yapıp tıbbi nebevi falan filan şeyler var ya. Bunların hepsi uydurma. Ziraatla ilgili, ticaretle ilgili değil mi? Uzmanlık alanları ilgili hepsi uydurma. Öveceğiz diye sövdüler. Onu öyle bir bilelim. Onun için o rivayetlerin hiçbirisinin kabul etme noktalarıyla ele almayalım. O hangi zaman yapıldı, ne yaptı, onu tarihçiler bulsun. Çok eskiyse arkeologlar bulsun, tamam mı? Bugün zaten işte karbon testi şu bu falan diye çok bilimsel yöntemlerle ne zaman oldu, ne edildi? Bak demin işte albay kardeşimiz bir resim getirdi. Karbon testiyle 17 bin sene evveline ait bir test. Tamam, buyur. Geçende de ben konu ettim ama yayınlanmadı. Bir programda bir Musaf nüshası ile ilgili bir karbon testinden bahsettim. Değil mi? İşte yok Musaf şeyden önce hani Muhammed'den önce Kur'an varmış falan filan gibi şey olmuş da oradaki şey tespit yazıyla ilgili değil o karbon testi. Yaprağıyla ilgili. Evet. Bunları da ben deklare ettim. Bu tip şeyler yapılabiliyor yani bilim bu yönde çok ilerledi. İnşallah ileriye dönük bu konularla ilgili daha güzel sağlıklı bilgileri bilimsel olarak varacağız. Peygamber tarih uzmanı değildi. Aynı dil uzmanı, din uzmanı, tarih coğrafya uzmanı olduğu gibi. Gelelim ikinci konuya. İsra suresinde Resulullah'ın yürütüldüğü Esra bi abdihi leylen ifadesi, gecenin üstünde gece yürüyüşü yaptırtıldı der. Gece iki defa vurgulanır. Bir esra fiilinin içerisinde, bir de leyl sözcüğünün içerisinde. Gece vurgusu iki keredir orada. yürütüldü dediği zaman, yürüttü dedim, Allah yürüttü deniyor. Allah'ın yürütmesi. Şimdi Cenab-ı Hak, şöyle bir olay anlatayım bunu anlatabilmeyi ki, Enfal suresinde Peygamberimiz Mekke müşrikleriyle Bedir Savaşı'nı yapmak için çıkışı var ya, hazırlanışı var ya, onda da Peygamberimize kema ehracekedir, Allah'ın seni evinden çıkardığı gibidir. Allah orada nasıl çıkardı? Onu anlatayım. Orada vermiş olduğu Kur'ani bilgiler, görevlerle çıkmak zorunda kaldı da Allah'ın emri gereği, o güne kadar ki Allah'tan gelen emir gereği müşriklerle savaş yapma zarureti doğdu. Onun için çıktı ve böylece çıkaran kim olmuş oluyor? Allah olmuş oluyor. Onun için evinden çıkaran Allah. Allah çıkardı diyor. Yani kolundan tutup da Allah çekti seni çıkardı anlamında değil. Bu bir. Bak onu orada bildik. Şimdi bu olayın nasıl yürütüldüğü noktasını daha önce Necm suresinde anlattık. Ve necmi izâ hevâ dediğimiz zaman bu ayetin anlamı yukarıdaki yıldız havaya düştüğü zaman demek. Yıldız kayması falan dediğimiz var ya, hani bir göktaşı düşümü gibi bir olay. Peygamber bu olayı orada, yani bir zahiri anlamına göre bir yıldız kayması görmüş olabilir. Oraya bir göktaşının düşmüş olduğunu görebilir. O merakıyla oradan Mescid-i Haram'daki o darbeden, tartaklamadan sonra oraya o olay vesiletiyle yürümüş olabilir. Göktaşının düşmesi, düşürülmesi Allah'a ait olduğundan dolayı Allah seni yürüttü denebilir. Bu bir. Şimdi biz bu olaylarla ilgili bu konuyu şey yaparken belirli yeni bir nokta daha açtık bu konuya. Bazı kardeşlerimizin vesilesiyle. O nedir? Şimdi Resulullah orada tartaklandığı zaman canı sıkılmış olabilir mi? Tabii. Normal. Başı ağrımış olabilir mi? Bir sıkıntıya düşmüş olabilir mi? Olabilir. Normal. Tartaklanmış. İki. O gün baş ağrısını, diş ağrısını, sıkıntıyı gidecek antidepresan dediğimiz, yani tıbbi neyse, o tip bir ilaç, eczane vesaire var mı piyasada? Yok. Halk bu sıkıntılarını ne ile giderebilir? Bitkilerle vesaire bir şeyle giderebilir, değil mi? Peki. O zaman hani normal olarak halkın bildiği köyde, kentte, işte şimdi de yapıyoruz ya, ıhlamurdur, ada çayıdır, yok şudur, yok başka uyuşturucu ilaç şeyler vardır. Baş ağrısına, diş ağrısına falan iyi gelen şeyler olabilir. Peki. Fakat Necm suresinde giderken, Necm suresinde peygamberin son sidre ağacından bahsedilir. Bu olayın vahyin sidre ağacı orada olduğu. Sidre ağacı neydi? Kiraz ağacı. Orada vahiy anında da sidreyi kaplayan kaplıyordu der. Mesela peygamberin o sıkıntısını gidermek için o günkü toplumda kiraz meyvesinin bu bunalıma, sıkıntıya iyi geldiğini o çevre iyi bilir. Kiraz mevsimi olabilir. Kiraz ağacını kaplayan kaplıyordu da dediğine göre bir kiraz mevsimi de olmuş olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Peki peygamber kendi sıkıntısını kirazla gidermek için oradan oraya yürümüş olabilir mi? Ne dersiniz? Olabilir. Bunu olabilir diyebilmemiz için kirazın özelliklerini bilmemiz lazım. Öyle mi? Bizim yazılarımızdan, kiraz ağacından, bizim yazılarımız, oradaki kiraz, sidre ağacını, kiraz diye tercüme o demek. Oradan yola çıkarak hareket etmiş, kirazın özellikleri noktasında çalışmış, kiraz ağacıyla ilgili bize ulaşan içimizde Altuğ Safkan kardeşimiz var. Evet. Şimdi kirazın özelliklerini, beyinle ilgili şeylerini şimdi Altuğ'dan dinleyeceğiz. Evet, buyurun. Mikrofona. Ya, hayırlı akşamlar ilk önce. Evet, teşekkürler. Ben bu konuya gelmeden önce biraz burada bir beyefendi oturuyordu. Hakkı Bey'e bilimle ilgili bir şey söylemişti. Burada sanırım merkez bilimi yanlış biliyor. Kalkayım mı? Evet, daha iyi kameraman arkadaşım. Evet, görecek. Evet. Bir de biraz mikrofonu ağzınıza doğru. Tamam. Evet, buyurun. Şimdi herkes burada bilimi yanlış biliyor gibi geldi bana. Bilim doğru değil, bilim bizi ileriye götürür. Allah ise Kur'an'da kendini kanıtlamak için mesela Kıyamet Suresi'ndeki vefatını söylemez. Veyahut da evrenin genişlediğini, altı evrede oluşturduğunu, bunları kendini kanıtlamak için söylemez. Hakkı Bey daha iyi bilir, ben ayeti tam olarak bilmiyorum ama Kur'an'da bir ayet çok dikkatimi çekti. Eğer gerçekten inananlarsanız en üstün sizsiniz. Aslında burada Allah bize kopya veriyor. Yani gidin bunu, evrenin genişliğini siz arayın, bulun, kanıtlayın, en üstün siz olun. Vefat anındaki olayı siz gidin bana güvenin, bunu bulun, kanıtlayın ve en üstün siz olun. Aslında üstünlük böyle sağlanabiliyordu. Ama biz ne yazık ki bugün yabancılar kendileri ve Hristiyan alemi veya onlar buluyor, biz dile getiriyoruz. Aa bak Kur'an'da vardı diyoruz. Bu biraz bana biraz oturdu, içime oturdu. Çünkü ben bu kiraz ağacının, bu kiraz şeyinde de ben bunu araştırırken geçen sene bulmuştum. Evet. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Burada aslında benim oturmam gerekmiyordu. Buraya bir tane bilim adamı gelip, Türk bilim adamı gelip, biz Necm suresini okuduk. Burada bir kiraz vardı. Ve biz bunu araştırdık. Ve bunu biz bulduk, Müslüman olarak, pardon, mümin olarak. Demesi lazımdı. Ama bugün bunu ben anlatıyorum ne yazık ki. Ve sevinemiyorum. Böyle bir durum var. Yani burada bir hanımefendi az önce işte Kıyamet Suresi'ndeki şeyi merak etti. Diğer abimiz farklı bir şekilde yaptı. Ben birçok Kur'an'la ilgili daha bulunmamış şeyler kanıtlayamıyorum şu an ama bunu üniversitelere sunacağım. Çok hatta şöyle söyleyeyim, çok ilgili şeyler var. Biraz sadece dikkatli evet. Okumak gerekiyor. Neyse ben konuma geleyim. Kirazı var, ufak bir açıklama yapayım. Oturabilir miyim ya? Ben biraz oluyorum. Tamam, buyurun. Daha iyi buyurun. Oluyorum. Buyurun. Biraz çünkü bu olay, bilime gireceğimizi tahmin etmedim. Kiraz, beyin için çok önemli bir besin maddesidir. Bilindiği üzere yaşlılık döneminde vücudun birçok fonksiyonu gibi beyin de sinirsel fonksiyonları zayıf düşerek unutkanlık ve zihinsel yorgunluk gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Ancak düzenli olarak kiraz tüketmek bu sorunlarla uğraşmadan zihnini daima güçlü kalmasını ve beynin de sinirsel olarak güçlenmesini sağlamaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalarda beynin güçlü olmasıyla birlikte vücudun da direncinin arttığı gözlenmiştir. Çünkü vücudunu kontrol mekanizması olan beyin, diğer organları da kolayca yönlendirerek sağlıklı kalmaya yardımcı olmaktadır. Beyin hücreleri düzenli kiraz tüketimi sayesinde daha az hasar görmektedir. Örnek, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Kiraz iyi bir uyku çekmeye yardımcı olur. Kiraz kas ağrılarını azaltır. Bunun tam olarak açıklamalarını yapmayacağım. Uzun biraz. Sadece bilmeniz için şey yaptım. 20 tane kiraz yediğinizde antosiyanin maddesi bulunuyor ve bu maddenin ağrı kesici etkisi aspirinden 10 kat daha fazlaymış. Teşekkür ederim. Evet. Rica ederiz. Evet. Çok önemli bilgiler. Çok sağ olun. Evet. Teşekkürler. Sağ ol Altuğ. Teşekkür ederim. Sağ ol. Altuğ burada görüyorum ben de. Sağ olsun bana maille kirazın faydaları, bizim kiraz tespitimizle ilgili yazmıştı. Dedim böyle bu programa, yakındaysan İstanbul'daki programa gelirsen memnun olurum dedim. Sağ olsun geldi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ çok ol. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Evet. Evet, şimdi bir diğer soruyla devam edeceğiz. Yayının başında bahsetmiştik. Dünyanın her köşesinden misafirlerimiz var, katılımcılarımız var. Buraya geldiler 100. bölüm, özel bölüm için. Fuzuli Bey'i dinleyeceğiz. O da Azerbaycan'dan buraya geldi. Mikrofonu verelim beyefendiye. Buyurun efendim. Öncelikle herkese teşekkür ederim. Yani başta Hakkı abi olmakla beni bu programa davet ettiğine göre. Benim sorum böyleydi. Kur'an-ı Kerim'de olan kıssalarla ilgiliydi. Yani o soruyu verdiğim şekilde yeniden okuyayım mı? Yani burada soru böyleydi. Evet, kıssalarla ilgili, Kur'an için. Kıssalarda yani eskiden olmuş, tarihte olmuş hadiseleri bugünümüze uygulayıp bugün onu ne şekilde günümüze uyguluyor? Yani Kur'an'da geçen kıssaları günümüze göre nasıl uyarlarız? Evet. Soru. Huzurcuğum çok teşekkür ederim. Başta zahmetin için program adına, televizyon adına çok teşekkür ederim. Ta Azerbaycan'dan geldin. Fuzuli'nin orada bizim mealin Azerice'ye çevrilmesi, orada yayılması üniversitelerde vesaire noktalarıyla, hatta Rusya'ya çevrilmesi için orada özel faaliyetleri var. Değerli arkadaşlarıyla üniversiteden güzel faaliyetleri var. O faaliyetleriyle ilgili de biz de gurur duyuyoruz. Onu size de bilin istiyoruz. Yani öyle çok teşekkür ederim. Şimdi kıssa noktası. Kur'an'da kıssalar anlatılırken hikaye olarak anlatılmaz. Masal olarak hiç anlatılmaz. Kıssa bir olayın tekrar aynen yaşanması demek. Kıssanın anlamı yaşanan bir olayın aynen tekrar yaşanması demek. Şimdi orijinal anlamı gidilen çizgiden geri gelinmesi. Yoldan hiç sapmadan gittiğin yoldan geri gelinmesi demek. Bunu bildiğimiz makas sözcüğü bile buradan gelir. Hani makas böyle böyle aynı gider gelir, aynı yerden gider gelir ya. Makas sözcüğü de Arapçadan bu sözden gelir. Kısa sözcüğü de aynı şeyden gelir. Kısa sözcüğünden gelir. Kısas da yapılan şeyin adil karşılık. Nasıl yapıldıysa o ölçüde yapılması, haksızlık yapılmaması, eksik de olmaması, fazla da olmaması, aynısının yapılması anlamında olur. Şimdi sözcüğün anlamı bu olduğundan tarihteki bize anlatılan olayların anlatım amacı, o anlatım mesela neyi bahsediyoruz? Adem'in olayı, Nuh'un olayı, Musa'nın olayı, İsa'nın olayı, İbrahim'in olayları. Bunları siz tekrar hayatta yaşarsınız. Değil mi? Akif'in şiirinde neydi? Tarih tekerrür derler. İbret alınsaydı tekerrür eder miydi hiç? Değil mi? Bir olay aynen tekerrür etmesin, ibret alınsın diye. Kur'an'da onlarca ayette فَاتَبُ رُّيَا اُلْ اَلْبَابْتِرْ İbret alın ey bilin sahipleri, bilgi sahipleri, öz sahipleri, akıllı adamlar, hani aptallar değil yani, aptal olmayanlar, ibret alın, yani anlatılan olaydan ibret alın. Aynısını siz de yaşamayın. Şimdi atalarımız nedir? Dirgeni yiyen sıpa, bir daha yanaşmaz sapa, atasözüdür. Bu bir kıssadan hani ibret alın. Şimdi aynı şey, mesela Yusuf kıssası kıssaların en güzelidir. Onun içerisinde çok özel bilgiler vardır. Sırlar vardır. Siyaset vardır. İhtiras vardır, kıskançlık vardır, şu bu falan böyle. Mesela o anlatıldığı zaman biz onu öyle değil. Ya bir ailenin içerisinde bir baba çocuklarından birisini şey yapabilir. O çocuklar ötekine tuzak kurabilir. Anlatabildim mi? Peygamber olsa da bu yanlışı yapabilir, evlatlarından birini fazla sever, sevmemesi lazım, yani sevebilir. Şimdi Yusuf gitmiş babasından uzaklaşmış, babasının nerede olduğunu aramıyor, anladın mı? Böyle değişik değişik şeyler var, misal. Fakat kıssaları anlatırken dediğim gibi o olay, mesela Firavun'dan bahseder. Firavun orada kalmış gitmiyor, dünyada her zaman Firavun vardır. Değişik yerlerde, değişik. Haman vardır, Karun vardır, anlatabildim mi? Hepsi vardır. Ama siz akıllı davranır da Musa Firavun'la nasıl baş ettiyse siz de aynı şekilde baş edebilirsiniz. Musa Karun'la, Haman'la nasıl baş ettiyse siz de baş edebilirsiniz. İbrahim Nemrut'la nasıl baş ettiyse siz de baş edebilirsiniz. Onlar bize dinamizm getirir. Bize ibret aldırtırır. Şimdi burada ben yine olayı şeyden, tabii çoğu yerde yerdim ama şimdi içerisinde Beydava'dan gelme, Hint kültüründen gelme, Celaleddin'in Mesnevi'de anlattığı şeyler vardır. Fıkramsı fabıllar vardır. Orada şöyle bir olay var. Arslan, kurt, tilki, Üçü ava giderler. Bir tane yaban eşeği, bir tane geyik, ceylan, bir tane de tavşan avlarlar. Getirirler, koyarlar. Aslan der ki, kurta hadi kurt kardeş, taksim et bakalım bunu. Şöyle bir bakar, efendim taksim etmeye ne gerek var bunun, zaten belli. Bu yaban eşeğini sen yiyeceksin, ceylanı ben yiyeceğim, tavşanı da tilki yiyecek. Bu bellidir. Ne dedin der, pençeyi buna bir tane vurur, beyni parçalanır, şöyle yuvarlanır. Ondan sonra tilkiye der, hadi sen taksim et bakalım der. O da der ki, efendim taksime ne gereği var? İşte yaban şeyini, eşeğini şimdi yiyin, sabah yiyeceği olarak yiyin, ceylanı öğlen yiyin, akşama da hafif olsun, gece rahatsız etmesin, tavşanı yiyin der. Peki der, sen der bu adil taksimi der, nereden öğrendin? Kurdun gösterir, kurdun kafasını gösterir, ondan öğrendim der. Çok güzel. Yani kurt gibi davranırsam, benim kafada parçalanacak. Kıssadan hisse. Şimdi şöyle bir bakacak olursak, dünyada şöyle bir olay anlatayım. Mülkü Süleyman, Süleyman peygamberin mülkü, adam ne diyor? Dua ediyor, ya Rabbi bana öyle bir mülk, öyle bir iktidar ver ki, alemlerde kimseye verilmemiş olsun. Verildi, verilmedi ama Sultan Süleyman dillere destan değil mi? Böyle. Ama Mülkü Süleyman'ı neydi? Bir dabbetül arz. O şeyi bir Ayyaş oğlu batırdı, bitirdi. Tamam mı? Sefahete düşkün bir oğlu batırdı, bitirdi. Dünyaya bakın. Roma İmparatorluğunu ne bitirdi? Osmanlı İmparatorluğunu ne bitirdi? Bakacak olursanız sefahet bitirmiştir, rüşvet bitirmiştir. Ona baktım sadece olayı, yani o gün şimdi Arap coğrafyasında Allah o yörenindeki yaşanmış kıssaları anlatıyordu. Şimdi hani şey vardı, Bürüt suresinde ve şahidin ve meşhud ifadesi vardır. Allah şey yaparken görene ve görülen, şahit olunana, görülmeyen, bilinmeyen örnek verilmezdi. Allah Ad kavminden, Semud kavminden, Firavun'dan, Mısır'dan bahsettiyse Araplar oraya gelip gidiyordu, görüyorlardı. Onların kalıntılarını, onlar o medeniyetleri gayet yakından biliyorlardı. O nedenle o örnekler veriliyordu. Araplar eğer ki Bizans'ı bilselerdi, Roma'yı bilselerdi, onlar da örnek verilirdi. Daha önce, daha öteki, Aytekler, bilmem şeyler, Mayalar, şunlar bunlar bilinseydi, o medeniyetler de yok oldu. Bakacak olursan, bu nedir? Dediğim gibi bir kurt misali, basit bir şey, yani iktidara işlemiş bir kurt, hepsini mahvetmiş, bitirmiştir. Bu açıdan ibret alınması lazım geliyor. Biz de o olayları şimdi bakacak olursak, Musa'nın yaşadığı, İsa'nın yaşadığı, Peygamberimiz dönemindeki eski medeniyetlerdeki olaylar aynen tarihte tekerrür edip duruyor. Bugün de hani Yakup peygamberin oğlunun birini kayırdığı gibi bu memlekette binlerce baba, anlatabildim mi? Evlatları arasında ayırmıyor, malının mülkünü birine veriyor, ötekine vermiyor. Ötekini az seviyor, ötekini çok seviyor. Misal yani, anladın mı? Sonu ne oluyor? Husran, bunalım. Misal, kardeş kardeşe düşman oluyor. Kardeşi bunun sebebi ne oluyor? Baba oluyor. Ha, bunu yapmayın. O duruma siz de düşmeyin. Şimdi noktaları var. Yani böylece tarihte ne kadar olay varsa, geçmişte kıssalar, hepsini güncele alıp kendi hayatımızda yapacak olursak o kıssaların amacı yerini bulmuş olur. Bütün mesele bu. Evet, kısa konusuna da girmiş olduk. Bunu da kısa kestik, program bayağı şey yapıyor, evet. Evet, yok hocam vaktimiz var. Var mı? Sizi böyle canlı canlı tamam, bulmuşken. Yok, estağfurullah. Canlı yayın İyi, daha zaman, bulmuşken. Canlı diyorsanız tamam, mesele yok evet. Yani. Sayın Rahip Kosanov'un sorusunu alacağız. Evet. Verelim beyefendiye mikrofonu. Şimdi... Tamam. Rahip Kassan abla. Evet. Tamam. Mehmet Ali Bey'den alalım sorusunu. Evet. Onu, kendisi ayrılmış. Kendisi buyurun. Gelmeden buraya biz, Abdullah Pınarzoğlu evet. var. O mu acaba? Şimdi, şimdi rahibi çıkaralım da ondan sonra. Ha, şimdi, tamam. Evet, Rahip Kasanov, Azerbaycanlı. Evet. Ha, ondan. Bu da Azerbaycan'dan bir arkadaş. Bizimle yazışan, bize sorular şey yapan. Bu arkadaş şeyi, Kur'an'ı ve İslam ilkelerini nasıl anlatmalıyız? Hmm. Evet. Anlatmakla ilgili. Evet. Yani birbirimize nasihatla hani nasıl şey evet, yapacağız? Evet, tebligat. Şimdi bunun Kur'an'da örnekleri var. Yani nasıl davranacağımızı, nasıl yapacağımızı Kur'an'da gayet iyi bir şekilde bunu Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Oradan 3-5 ayeti şimdi dikkate alırsak hepsi biter. Neden Kur'an'dan alacağız? Ela inna senel kelam, kelamullah. Uyanın, ey, ey diyor Cenab-ı Hak yani. Değil mi? Sözlerin en güzeli Allah'ın sözü. Onunla şey yapacağız. Çünkü evet. neden? Burada başka bir ifade var. Şimdi Furkan 52'de öyleyse kafirlere itaat etme ve onunla Furkan ile onlara karşı olanca gücünle büyük evet. bir cihat yap. Birincisi topluma din adına bir nasihat edeceksek bir şeyler öğreteceksek bunu Kur'an'la yapacağız. Bu cihat evet. Kur'an'la olacak. Ve bu cihatların en büyüğü. Cihadın en büyüğü Kur'an'la yapılacak. Kur'an ilkesini, ya bu gayet basit. Sen Kur'an'dan onun davranışına dair bir ayeti al. Bak Allah'ın mektubu sana, bak Allah sana ne diyor. Şimdi böyle bir şey. Şimdi önemli olan Kur'an'la yapılması. Hocamın şeyde bir hocalarla Ankara İlahiyat'la bir tartışması var, şeyi var. Hocam anlatır mısın? Hocanın bu Kur'an bana geldi. Muhammed'e değil diye. Onu bir anlatıver şöyle de bir renk evet. kat şeye. Beyefendiye hadi. Verelim mikrofonu. Ankara'da yıllar önce Ankara İlahiyat Fakültesi'nde 8-9 bilim adamı dostumuz, arkadaşımızla Kur'an'ı Kur'an'dan Kur'anca doğru anlamak bağlamında bir sohbet toplantısı yapmak üzere beni davet etmişlerdi. Ben de İzmir'den Ankara'ya gittim. Oturduk. Odada bir arkadaşın fakültedeki odasında 8 kişiyiz. 9. arkadaş bekleniyor. Şu anda kendisine rahmet diliyorum. O arkadaşımız bekleniyor. Sohbete başlayacağız. Toplantıda bulunan arkadaşlardan bir tanesi dahili telefondan o arkadaşı aradı. Dedi ki seni bekliyoruz. Çok önemli bir sohbet toplantısı olacak. Bu sohbet toplantısında bulunmazsan çok şey kaybedersin. Hadi çabuk gel. Arkadaşımız telefonun ucundaki yeniden davet edilen arkadaşımız, ben şu anda çok önemli bir çalışma yapıyorum. Bu çalışma Fransızcadan bir kitabı dilimize çevirmek üzere çalışıyorum. Benim için bundan önemli bir şey yok. O zaman arkadaş dedi ki gelmezsen çok şey kaybedersin. Telefonu kapattı. Tamam. Bir dakika geçmedi. Arkadaşımız geldi. Oda uzun bir oda. Kapı girişinde hemen ben oturuyorum. Karşımdaki yer boş. Diğer arkadaşlar da odanın diğer bölümünde oturmuş vaziyetteler. Bana döndü arkadaş, dedi ki hocam başlayabilirsin. Söze ilk siz başlayın. Kur'an'ı Kur'an'dan Kur'anca anlamak konusunda çalışmalarınıza dayanarak bize önereceğiniz, anlatacağınız bir şeyler vardır. biz sizi dinlemek için burada bir araya geldik. Siz de zahmet edip ta İzmir'den buraya kadar teşrif ettiniz. Teşekkür ederim dedi. Siz başlayın. Şimdi o son gelen arkadaşımız geldi toplantıya ama aklı gönlü orada değil, bizimle beraber değil. Bıraktığı işte. Bir an evvel de oraya dönmek isteği var. Onun için oradaki toplantıdaki diğer arkadaşlar gibi dikkati, gönlü, kalbi bu sohbete tevcih edilmiş, yöneltilmiş durumda değil. Ben o atmosfer içerisinde dedim ki değerli arkadaşlarım, ben Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Bir ayet üzerinde bir defa okudum. Daha sonra okuyoruz, tekrar okuyoruz. Fakat öyle bir an geliyor ki, öyle bir zaman geliyor ki, ha tamam ben bu ayeti, bu kavramı, bu kelimeyi, bu cümleyi, bu ayeti şimdi anladım dediğim an Kur'an bana vahyedilmiştir. Ben böyle anlıyorum deyince birden fırladı ayağa. Gel lan elden dedi. Ben de bazen zaman zaman diyorum ki arkadaşlar, ben kendimi zaman zaman peygamber olduğumu hissediyorum. Yani Kur'an ayetini anladım, bana vahiy geldi bağlamında söylüyorum. Ulan benim sözümü en iyi sen anlattın dedi. Gerçekten gelmesem ayıp olacakmış, eksiklik olacakmış. Teşekkür ederim dedi. Aklı, dikkati, gönlü, kalbi o anda bizimle beraber oldu. Evet. Bu vesileyle kendisine tekrar Rabbimizden rahmet diliyorum. Hocam Allah teşekkür Allah ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Program çok güzel, muhteşem bir program. Ben programı tertipleyenler, televizyon sahibinden, televizyonda en küçük görev yoktur ama tabii, bütün görevlilere bu programın yayınında, tertibinde, programlanmasında, uygulanmasında emeği, gayreti, düşüncesi olan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ayrıca Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında söylediği bir ifade var. Diyorlar ki, gerçek İslamiyet'ten uzaklaşanlar, ayrılanlar kendilerini düşmanlarının ayakları altında bulurlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1925 yılında bir devlet politikası olarak Kur'an'ı, Kur'an'dan bizzat her kişi kendisi anlasın çığırını açmıştır. Bu Türk İslam tarihinde Türklerin Müslüman olduğu tarihten 1000 yıl sonra Türk milletine Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur, bir nimetidir. Ve bu bir çığırdır. O birinci çığırdan sonra Kur'an'ı, Kur'an'dan herkes bizzat kendisi aracısız, şirksiz, hurafesiz, evet, doğru öğrenmesi için devlet bütçesinden devlet politikası olarak 1925 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi müzakeresi sırasında Eskişehir mebusu Azmi Efendi'nin ve arkadaşlarının Mustafa Kemal'in yönlendirmesiyle verdiği önergeyle ve önerge üzerinde müzakerelerden sonra ittifakla Kur'an'ın Türkçe'ye, dilimize, ana dilimize çevrilmesi kararı çıkmıştır. Onun üzerine Mehmet Hamdi Yazır merhum hak dini Kur'an dilini 12 yıl çalışarak hazırlamış. 1935'ten 1938 yılına kadar 9 cilt halinde basılırken Mustafa Kemal Çankaya'dan cebinden şahsi birikiminden her cilt için 10 bin Türk lirası Diyanet İşleri Başkanlığı'na göndermiş. Bunun 8 bin cildini asker ve sivil devlet erkanı okusun, anlasın, etrafına anlatsın diye. İşte o çığır, bakın 950-1935 arasında geçen süreyi bir 9,5 asır, 10 yıl, 10 asır kadar bir zamandır Mustafa Kemal'in Türk diline

Neden mesafeli duracağız? Hani biliyorsunuz ilk ayetlerde vehcur, hüm, hicran, cemilen. Onlarla güzel ayrıl. Yanlar o kafirler sana eziyet ediyorlar, şu yapıyorlar, bu yapıyorlar, tartaklamaya çalışıyorlar falan filan ama onlarla güzel ayrıl. Niye? Yeniden yanına gideceksin, yeniden tebliğ edeceksin, gelin İslam'a diyeceksin. Ama kötü ayrılırsan, döversen, söversen onun yanına bir daha gitmeye yüzün olur mu ki? Onun için arız mesafelen demek. Bir de dediğim gibi vardık, bizi reddettiler. Darılmaca yok, gücenmiyor, şahsi bir davan yok ki. Sen Allah'ın ayetlerini götürüp ona tebliğ etmeye çalışıyorsun, anlatmaya çalışıyorsun. Onların kini ona değil, Allah'adır. Değil mi? Ayetin birinde de aslında onlar seni yalanlamıyorlar, beni yalanlıyorlar diyor değil mi? Enam suresinde. Öyleyse ona havale edeceksin. Senin sorunun yok ki. Kızacaksın, söveceksin, öyle bir hakkımız yok. Onun için yani tebliğde de, nasihat metodunda da Kur'an'daki bu ilkeleri aynen uygulayacağız. Evet. Evet. Bunu da evet, son bloktayız. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Soruları kısa kısa hemen sorarsak en evet. azından çoğunu bitirmiş olacağız. Sayın İlhan Biçici'nin sorusu evet. olacak. Onu buyurun Yunus, beyefendi. Evet. Öyle. Yunus İlhan'la şey yapmışlar. Evet. Şimdi bazı televizyon programlarında Saffat suresinde İbrahim peygamberin Allah'tan oğlunu kurban etme emri aldığını söylüyor hocalarımız. Bunun rüya olduğunu söylediğimiz zaman rüyaların, peygamberlerin rüyalarının vahiy olduğunu söylüyorlar. Ben Hakkı Bey'den bu konuda bir açıklama isteyecektim. Peygamberlerin rüyaları vahiy midir? Yani Saffat suresindeki evet. İbrahim kıssasıyla ilgili soru soruyorsunuz. Evet. O konuda hakikaten de hocam sizin yaptığınız meal dışında genelde birbirine benzer evet. mealler var. Biz sizinki biraz farklı. Şimdi teşekkür ederim. Biz rüya ile ilgili daha önce söyledik. Ama önce bir rüyayı bilimsel olarak bir bilelim. Değil mi? Bunu bilen bir adamdan dinleyelim mi? Evet Süleyman. Evet. Evet. Şimdi bak önce şu anda dünyada nörolog, nöroşirurji neyse yani bütün psikolog hepsinde rüya ne demek arkadaşlar yani rüya ne demek önce. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi rüya ile ilgili olarak hem rüyanın biyolojik işleyişi hem içeriğiyle ilgili açıkçası tam olarak kesinleşmiş bir açıklama yok. Hala çalışma yapılan bir konu. Ama biz biliyoruz ki rüyada, uyku sırasında gözlerden veya kulaklardan herhangi bir duyu girişi olmadan beynin kendi iç etkinliğiyle oluşturduğu durumlardır. Nörobilim bunu nasıl açıklıyor? Nörobilim bu konuya beyindeki rastgele, gelişigüzel elektriksel faaliyet olarak değerlendiriyor. Psikoloji ise bilinç dışının dışa vurumu olarak rüyaları anlatıyor. Sosyal yaşantımızda geri plana attığımız, bastırdığımız duyguların, düşüncelerin, dürtülerin açığa çıkması olarak anlatıyor. Şimdi zaten aslında birçoğumuz kendi rüyalarımızdan psikolojik yaklaşımın doğruluğunu görüyoruz. Yani gerçekten de korkularımızın, heyecanlarımızın, streslerimizin, bastırdığımız duygu ve düşüncelerimiz rüyalarımızda açığa çıktığının farkındayız. Dolayısıyla mesela Kur'an'da peygamberimizin gördüğü rüyayı da bence insani olarak normal bir şekilde bilinç dışı mekanizmasının bir ürünü olarak ben görüyorum. Yani psikolojik yaklaşımla gene açıklanabilir. Çünkü özellikle Enfal 43'te Bedir Savaşı'ndan önce peygamberimizin siz onların sayısını size az göstermeseydik, çok gösterseydik korkacaktınız diye bir ifade var. Şimdi peygamberimizin o zamana kadar Kur'an'dan öğrendikleri, Allah'ın ilkeleri doğrultusunda işte iyiliği, güzelliği, adaleti, eşitliği, yeryüzüne yaymak, zulmü fesadı önlemek için bir savaşma durumu söz konusu. Ama bir yandan da savaş sakat kalmayla, ölümle sonuçlanabileceği için insani olarak ondan kaçınma durumu da söz konusu. Dolayısıyla Burada peygamberimizin bilinç dışı devreye girip onun bundan kaçınmasını önleyecek bir rüya gördürmüş olabilir. Nasıl olabilir bu? Bir paradoks meydana getirmiş olabilir zihninde ve o sayıyı belki çok olduklarını biliyorlar ama az göstererek böyle bir fayda görecekleri, kazanç sağlayacakları bir durum sağlanmış olabilir diye ben düşünüyorum. Ama genel olarak bilimsel olarak kesin bu konuda yapılmış bir açıklama yok. Rabbimiz bunu kendine izafe ediyor. Bunun sebebi de nasıl bedenimizi var eden oysa zihin yapımızı, psikolojik yapımızı da planlayan, programlayan o olduğu için bu konuyu kendine izafe ediyor. Evet. Olabilir. Evet, şimdi rüya işte dediğimiz gibi burada yani orta beyindeki sinir hücreleri topluluklarının elektrikler deşarjı mahiyetinde açıklanıyor. Biz şöyle söyledik. Yani rüya geçmişten bugüne kadar herkesin gördüğü, bildiği bir şey. Aslı asları olmadığını herkes bilir. Beşerin rüyasının tümü öyledir. Yani peygamberin rüyası da öyledir. Ama en güzelini daha önce ben bir şeyde rüyayı en güzel tanımlayan bizim bir atasözümüz vardır. Değil mi? Aç tavuk kendisini buğday ambarında görür. Peygamberin gördüğü rüyada Enfal 43'teki olay da aynen aç tavuğun kendisini buğday ambarında görmesi. Yani kendisi az olmasına rağmen kendi ordusunu çok görüyor. Düşman ordusu çok olmasına rağmen onları rüyasında az görüyor. Böyle bir olay. Şimdi şöyle bir olay var. Burada iki noktaya iyi dikkat edeceğiz. Yani başta hocalar buna iyi dikkat edecek. Birincisi, Allah'ın beşerle konuşma meselesi var. Bakın, Allah'ın beşerle konuşması meselesi var. Yani peygamberiyle konuşması veyahut da seninle benimle konuşması. Beşer dediğimiz zaman peygamberi de giriyor. Değil mi? Sen ben de giriyoruz buna. Şimdi hocam demin bir şey dedi. Mesela ya eyyühennas diye bize bir emir verdiği zaman, değil mi? Allah bizimle konuşmuş oluyor. Yani bize seslenmiş oluyor. Değil mi? Evet, bize konuşuyor bunu. Evet. Tamam. Şimdi bu nasıl oluyor? Şimdi bunun nokta şeylerine bakacağız. Şimdi Allah'ın beşerle konuşma yöntemi, bunu Cenab-ı Hak biliyorsunuz Şura suresinin 51. ayetinde net söyler. Bak, ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullâhu illâ vahyen. Emin verayı hicabin ev yusile rasulen fe yuha bi iznihi ma yeşa. Buradaki ölçü şu. Bir beşer için bir vahiy, vahiy. Vahiy neydi? Bunu ben defalarca şey yaptım. Direkt olarak kalbe ilgadır. Bütün olarak, şey olarak kalbe bırakılmasıdır. Gizlice bilgilendirilmesidir. Kur'an vahiy yanlış anlaşılmasın diye bir vahiy sözcüğünü kullanır. Bir de ilga sözcüğünü kullanır. İlga direkt bırakmadır. Şunu şöyle bırakılmaya ilga denir. Şöyle düşünün, bunu öyle de tarif ettiydim. Bir boş diskiniz olsun, disketiniz olsun. Boş bu. Şeyden aldınız, fabrikadan aldınız, kurdunuz, bomboş. Ama bir daha bakıyorsunuz ki kendi kendine dolmuş bu. Kendi kendine dolar mı? Allah doldurur. Çünkü vahiy min emrihi diyor. Bu benim kendi işimdendir diyor. Bu işi başkası da yapamaz diyor. Vahiy ayetlerinde hep min emrihi ifadesi vardır. Bu bir. Böyle bırakmaz. İşte vahiy birisi bu. Ev min verayı hicabin. Veyahut da bak, bir örtü, bir perde arkasından. Peygamberlere gelen ilk vahiyinin hepsi perde arkasından olmuştur. Musa bir ağacın arkasından, peygamberimiz işte bir hani size ağacının şeyinden, hep bir perde arkasından şey olmuştur. Yüz yüze böyle de ses duyma etme falan filan değil. Yani bir şey arkasından olmuştur. Ve yürsüle rasulen veyahut da elçi gönderir. Şimdi elçiyi kime gönderir? Kur'an'la birinci baktığımız zaman Zekeriya'ya vahyeder. O Zekeriya'ya vahyettiği bilgilerin Meryem'e ulaştırılmasını ister. Veyahut da Muhammed'e vahyeder. Muhammed'e vahyettiği bilgilerin, konuşmaların sana bana ulaşmasını, bilgilenmesini temin eder. Allah bunlarla bu şekilde konuşur. Rüyaya konuşur diye bir olay var mı? Bak, bu bir. Rüya vahiy olabilir mi? Şimdi onu da diyelim. rüyada böyle bir şey olabilir mi noktasına geldiğimiz zaman, bakın şimdi karşımıza bir başka ayet çıkacak. Bu ayet Maide suresinin 67. ayeti. Not alın. Maide 67. Ya eyyüher Resul, ey elçi, belliğ ma ünzile ileyke min Rabbik. Ey elçi, Rabbinden sana ne indirildiyse onu tebliğ et. Bunu unutmayın. Ne indirildiyse onu tebliğ et. Ve in lem tefal fema bellate risalete. Bak, eğer ki bunu yapmazsan o zaman onun verdiği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah da seni insanlardan koruyacaktır. Bunun devamı. Evet. Yani sen mutlaka sana ne vahyedildiyse, ne bildirildiyse bunu tebliğ etmek zorundasın. Bunu insanlığa ulaştıracağız. Peki, burada hepimizin bildiği, Kur'an'da yer alan Peygamberimizin, bakın Peygamberimizin gördüğü bir rüya var. Kur'an'da sabit. Peygamber, ben şöyle bir rüya gördüm diye bunu insanlığa tebliğ etti mi, etmedi mi? Etmedi. Aylar sonra başka bir ayet geldi de Muhammed falan zaman şöyle bir ayet rüya gördüydü diye o ayette bu açıklandı. Güzel. Bak unutmayalım. Ayetle açıklanıyor. Peygamber gördüğü rüyayı tebliğ etmedi. Eğer ki rüya vahiy olsaydı tebliğ etmek zorundaydı. Şimdi rüyanın vahiy olma olayı ne içindir biliyor musunuz? Fitneye, fesada, yozlaşmaya kapı açmak içindir. Bunu unutmayalım. Peygamberlerin rüyası sadık olursa evliya denen zibidilerin rüyası da sadık olacak. Evet. Tamam mı? Evet, evet. Şirk dininin hepsinin ne kitabı vardır, ne Allah'ı vardır, ne peygamberi vardır. Sadece keşifleri vardır, rüyaları vardır. Evet. Bunu biliyorsunuz değil mi? Rüyada peygamber gelir bir şey öğretir. Ötekinde bilmem hangisi gelir, bilmem kime ne öğretir. Şirk dinlerinin hepsinin kitabı, defteri dedim ne Allah'tır, ne peygamberdir, ne Kur'an'dır. Devamlı rüyadır, keşiftir. Hepsi bununla yürür. Ve bunun içinde böyle bir dinden gelme, rüyayla gelen keşifte istismar vardır. Onları affedersiniz sömürürler. Tamam mı? Sömür ve böylece ne yaparlar? Rüyayla, keşifle affedersiniz koyun yetiştirirler, kuzu yetiştirirler. Yeri gelir saldırtacak kurt yetiştirirler, yeri gelir mankurt yetiştirirler. Şimdi bu böyledir. Şimdi hani dışarıda anlattıydım herhalde ben bu olayı. Bu şirk dininden bir şey. Zamanında ülkenin birinde, aslında Mısır'da oluyor da yaygın bir şey, bu çok bilinir. Adam birisi peygamberliği ilan etmiş. Ve bir hali de mürit veyahut da ümmet toplamış çevresine. Hükümdar bunu çağırmış. Bakmış ki tanıdık dedi. Yahu ne peygamberi ne bu falan filan. Hani demiş ki bak istersen. Çıkmış onların karşısına. Elini kulağına atmış, affedersin eşek gibi ayı ayı bağırmaya başlamış. O bağırınca herkes bağırmaya başlamış. Gördün mü demişti, ben bu eşeklerin peygamberiyim. Yetiştirmiş, o eşeklere peygamberlik yapmış. Şimdi ancak böylelerini yetiştirip onlara peygamberlik yaparlar. Bunu neyle yaparlar? Rüyayla yaparlar, keşifle yaparlar. Ayetle yapmazlar, Allah'la yapmazlar, Kur'an'la yapmazlar. Onun için şirk dininin ana temeli budur. Yani tutup da rüyaya, peygamber rüyası sadıktı, bilmem şuydu, buydu falan filan şeyleri ayrı. İbrahim'in de zaten, inşallah onu özel program yapacağız Allah nasip ederse. İbrahim'in de rüyası, oğlunu kesmesi falan gibi bir olayı da yoktur. Bunu da açıklamıştım ben. Kurban konusuyla ilgili açıklamıştım. O öyle. Evet, bu konuyu da bitirmiş olduk. Cevaplamış evet, hızlı olduk. Hızlı devam edeceğiz. Evet. Seyfi Tilki'nin sorusunu alalım. Mikrofonu verelim beyefendiye. Buyurun. İyi geceler diyeyim Hakkı Bey. Yahudi, Hristiyan, Deist ve vesaire bunların cennete gitmeleri için ahiret inancı şart mıdır? Bunlar Kur'an'a inanmasalar da cennete gidebilirler mi? He. Şimdi bu tip şeyler, soruları da Seyfi Bey, daha önce birkaç defa da değindik. Şimdi bu tabii ki şöyle olay var. Şimdi bir defa bu Yahudi, Hristiyan, deist vesaire noktaları neden inanmıyor noktası var. Eğer ki hani Kur'an adam gibi tebliğ edilmediğinden dolayı, peygamber adam gibi tebliğ anlatılamadığından dolayı oluyorsa, bu adamlar ahirete inanıp salihat işliyorlarsa ecirlerini alıyorlar. Bu şart. Ahiret inancı, yani bu hani işte Yahudi, Hristiyan, Nasara, Sabi ayetlerinde dört taneki yerde ahiret inancı da bunlara şart koşulmuş. Orada bu maddede şey görülmüş. Öteki türlü, yani ahirete inanmıyorsa, inancı tam değilse ve Kur'an'a ve ahiret gününe inansızlığı, peygambere inansızlığı inattan, çünkü İsrailoğullarının inattan inanmadığına dair çok ayetler var. Onlar noktasındansa mazur değiller. Ne kadar iyi iş yapsalar da Cenab-ı Hak biliyorsunuz ahirette şeyi, yani ahiret hayatını kazanmayı imana ve ahirete inanmaya bağlamış. Şimdi imansız işlerin hiçbirinin değerinin olmadığını değişik ayetlerde bunları bildirmiş. Mesela şimdi bu ayetlerden hani birkaçını şöyle yapacak olursak, şimdi Kehf 105'te hani teraziye bile koymayız diyor. Yani onun şeyi var. Şimdi biz kıyamet günü için hak edilen pay terazileri koyarız. Hiçbir kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. O şey bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz ve hesap görenler olarak biz yeteriz. Ve Zilzal suresinin şeyinin de burada hardal tanesi diyor, değil mi? Orada bir hardal tanesi kadar bile olsa, zerre kadar bile olsa, değil mi? Evet. İyiliğini de kötülüğünü de değerlendiririz. Ama imansızın şeyi ne oluyordu? Azabını hafifletiyordu. İmanlı olanların da en ufak bir şeyde derecelerini yükseltiyordu. Şimdi yine Müminun suresinde aynı şeyleri görüyoruz. Hadis suresinde de aynı şeyleri görüyoruz. O nedenle kesinlikle iman etmiş olmak ve ahiret inancını Cenab-ı Hak o ayetlerde şart koşuyor. Ama dediğim gibi bugün Yahudi inanmıyorsa, yani onu, o Yahudi inanmadığı cehennemlik diyemeyiz. Neden inanmadığını bilmemiz lazım. Bu konularda ben daha önce uzun uzun işlemiştim. Herhalde geçmiş videolardan da bunun şeyini bulabiliriz. Ahiret inancı şart. Evet, teşekkürler. Sayın Kenan Adıgüzel. Evet. Canan, buyur. Geldiğin güzeller. Ben salat konusunda soru soracaktım abim. Ha, buyur. Bu Kur'an'da salat konusunu bütün insanlara paylaşarak yani büyük bir derin başardınız. Ki bu gecede daha çoğaldı zaten. Bu sorumda bireysel salatı nasıl yapabiliriz? Şimdi bireysel salatı nasıl yapabiliriz? Güzel bir şey soru. Evet, şimdi şimdi bizde bir atasözümüz var. Dolmadan taşamayız. Tamam mı? Dolmadan taşamaz. Olay bu kadar. Yani bunun içinde saklı aslında. Şimdi şöyle. Önce ilk emir neydi peygambere? İkra. Öğren, öğret. Önce biriktireceksin. Dağarcığı dolduracaksın. Hani Kur'an ayetleri, Kur'an'la ilgili hikmetlerin tümünü, hepsini öğreneceğiz. Ondan sonra öğretmeye başlayacağız. Hepsini mi bir şey yapıp da, öğrenip de öğretmeye çıkacağız? Yok, öyle bir şey yok. Eğer onu bekleyecek olursak, başta Hakkı Yılmaz'ı kimse tanıyamazdı yani. Hakkı Yılmaz da bu süreç içerisinde hem bir taraftan anlattı, bir taraftan da kendisi öğrenmeye çalıştı. Herkesten öğrendi. Siz zannediyorsunuz ki şimdi Hakkı Yılmaz bir şeyler anlatıyor, öğretiyor. Aslında ben sizden öğreniyorum. Yani samimi olarak söylüyorum yani. Gözünüze bakarak, sorularınızdan, şuyundan, buyundan hep kendi açıklarımı tespit ediyorum. Ve sayenizde gidip onları tamamlamaya çalışacağım Allah izin verirse. Anlatabildim mi? Onun için önce dağarcığımızı dolduracağız. Doğru dolduracağız. Bunun şimdi nasıl yaparız? Efendim nerede nasıl yaparsan yap. Resulullah ashabı ne yapıyordu? Evlerde, damlarda, bağlarda, bahçelerde yapıyordu. Toplantılarını, cumalı salatlarını falan dediğim gibi deve damlarında, koyun ağlarında yapıyorlardı. Muhasara altında kaldılar, yine yaptılar. Biz ne yapacağız? İlk fırsatta gece gündüz demeden Kur'an'ı öğreneceğiz, ikra yapacağız. Yani kısacası ikra'ı anlamını dolduracağız. Hem öğreneceğiz hem de öğreteceğiz. Şimdi zaman mefhumu. Bakın bir salat meselesi var, bunu ayıracağız. Bir de ikami salat var. İkami salat, salatın müesseseleşmesi demek. İkami salat ayetlerinin hepsi Medine'ye aittir. 13 senelik eğitim, teorik eğitim döneminde ikami salat yoktur. Herkes salatı öğreniyordu. Onlar birikti, birikti, birikti. Ondan sonra organize başladı. Orada da şey yapıldı. Salatın vakti yoktur. İkami salat bulunduğumuz yöreye göre, coğrafyaya göre vakitlendirilir. İkami salat vakitlendirilir. Salat vakitlendirilemez. Her an gece gündüz salatı nerede yaparsın? Oturarak yaparsın, yatarak yaparsın, masanda yaparsın, yatağında yaparsın. Gidip tuvalette otururken de yaparsın salatını. Alırsın eline bir meal, tuvalette hem işersin hem Kur'an öğrenirsin. Hiçbir sakıncası yok. Bunun zamanı yok, zemini yok. Anlatabildim mi? Bunun her zaman için salatı yaparsın. Şunu unutmayalım. Burada bir hınzırlıktan bahsedeceğim size. Bakın bir hınzırlıktan bahsedeceğim. Nedir biliyor musunuz o hınzırlık? İsra suresi, Hud suresi Mekki ayetlerdir. Evet. Tamam mı? Mekki ayetlerdir. Mekki surelerdir. Değil mi? Mekki. Salatın ikamesini konu eden, vakitlendirmesini ifade eden ayetler nerededir? Medeni. He? Bu surelerin içindedir. Ama, tamam mı? Yeryüzünde ne kadar meal varsa, tefsir varsa hepsine bakın. Bakın. Hınzırlığı anlatıyorum size. İyi bilin. Orada göreceksiniz ki Hud suresinin 114. ayeti de medenidir. İsra suresinin 78-79. Ayetleri de medenidir. Medine döneminin ayetleridir. Bunlar, peygamber orada İslam devletini kurduğu zaman devlet olarak vakitlendirme yetkisi almıştır. Vakitlendirme görevi almıştır. Ama dediğim gibi o adamlar tuttular Medine'deki inmiş ayetleri Mekke ayetlerinin arasına getirip sokuşturmuşlardır. Tamam mı? Evet. Size bir de bunu bahsedeyim. Bak hınzırlık olarak şey yaptım. Bunu yaz. Bakın her türlü Türkçe şeylerden bakın. Bütün kitaplardan bakın. Hud suresinin 114. ayeti, yani şu Türkçe tefsirler var ya, onların girişleri, o ilk sunuş bölümleri var ya, orada bizimkilere bakın, hepsine bakın ya, hepsine bakın. Yani bu bir Hakkı Yılmaz'ın tespiti değil ya. Yeryüzünde kaç tane tefsir varsa hepsinde yazar bu ya. Hepsinde yazar. Ama bu hınzırlığı niye yaptılar diye kimse ortaya çıkıp da bunu müdafaa etmez ya. Bu İslam dininin yanlış anlaşılması, yaygın uygulanması. Adam çıkıyor, salatın vakti. Ya salatın vakti olmaz. İkami salat mecburen yapılacaktır. Bir organizadır, devlet vardır. Hükümet, okullar belirli bir saatte mesaiye başlayacaktır. Belirli bir saatte mesaisini bitirecektir. İkami salat odur. Bu vakitlendirmek zorundadır. Vali bunu ayarlar. Başbakan bunu ayarlar. Muhtar ayarlar. Kaymakam ayarlar. Orada peygambere göre, kamu görevlisine yönelik bir emirdir o. Onun için salatın vakti yok. Nasıl yapacakmışız? Kur'an'la kardeşim. Kur'an'la ikra yapacağız, tamam mı? Öğreneceğiz, öğreteceğiz. Ha burada öğrendik mi bir şey? Şurada öğreteceğiz. Bu da bir salattır. Salat böyle olacak. Ha kurumlaştıktan sonra tamam. Bak burada toplandık değil mi? Evet. Bu şartlar bu müesseseyle anlaşıldı. Sağ olsunlar hizmet verdiler. Bu salatı ne zaman yaparız diye bir vakitlendirdiler. Dediler ki saat falan gün saat 10'dan bilmem kaça kadar bu salat yapılır dediler. Biz de öyle geldik. Öyle değil mi? Evet. Salatın vakti yok. Ha. Yok herhalde. Evet. Buyur. Evet, var mı başka? Kısa olsun, çok vaktimiz şey oldu. Buyurun buyurun, konuşabilirsiniz. Böyle hani kısa şey yapalım. Tamam, söylediniz. Evet, sıradaki soruyu alacağız. Sayın Çağan Uktay'ın sorusunu alacağız. Verin beyefendiye mikrofonu. Evet, buyurun. Merhaba Hakkı abi. Öncelikle hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum, tüm ulusumuzun ve Gazi Mustafa Kemal ve emeğe geçen herkese rahmet diliyorum. Bu saat için aslında zor bir soru benim sorum. Bayağı geç oldu ama Hakkı abi onu soracağım. Benim sorum dünyadaki Müslümanların din algısıyla ilgili. Din kavramını yanlış algıladıklarını düşünüyorum. Şöyle ki, dünyadaki Müslümanlar oruçtan, zekattan, namazdan ve haçtan oluşan bir din algısına sahipler. Ve bu din algısının dışında insanlığın yapması gereken bir takım vazifeler var. Yani ahlak, dürüstlük, çalışma, üretme, toplumsal olarak da işte sosyal devlet oluşturma, adalet sistemi oluşturma, ilim bilim kurumları oluşturma gibi. Bunları görmemezlikten gelip üretim yapmayı, doğayı korumayı, bunları görmezden gelip farklı bir din algısına sahip oluyorlar. Bu konuda Hakkı Bey'in düşüncelerini merak ediyorum. Yani Müslüman toplumlar bunları ıskalayarak, Kur'an ayetlerini ıskalayarak ne kadar Müslüman olduklarını sorgulamamız gerekiyor bence. Hakkı Bey bu konu hakkında ne düşünüyor onu merak ediyorum. Evet, aslında ilk saydıkların İslam'ın şartları olarak günümüze geçiyor. Hakkı Bey'e ben bu senin sayende İslam'ın şartları hakkında da soruyu sorayım. Arkadaşımızın sorusuyla beraber İslam'ın şartlarını da öğrenelim Hakkı Bey. Evet. Şimdi İslam'ın şartı. Bunu Bektaşi'ye sormuşlar da bir demiş. Niye falan demişler de hani zaten fukaha bunu beşe indirmiş ya. Ona da demiş hani zekatla haçlı zenginler kaldırdı demiş. Öyle değil mi? Namazla orucu da biz kaldırdık demiş Bektaşi. Geriye kaldı bir kelime işaretiyle. Şimdi İslam'daki ilk cinayet bu Büniyel İslam ala Hamsin. Hocam böyle değil mi orijinali? Evet. Bununla başladı. Bu söz peygambere faturalı bir söz, biliyor musunuz? İslam beş direk üzerine kuruldu diye. Evet evet. Böyle. İlk böyle başladı. Hani demiştim ya, hadisçilerin verdiği zararı var ya, bu dine ne Hristiyanlar ne o hiç kimse vermedi dedim işte buradan. Bu da peygambere faturalı bir sözdür. Şimdi Kur'an'da Allah'ın yap dedikleri hepsi, yapma dediklerin hepsi İslam'ın şartıdır. Ama Müslümanlar, bakın şimdi İsrailoğulları ile ilgili Bakara suresinin 84-85. Ayeti var. Onun bir bölümünü okuyacağım ben size. Peki siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümüne inanmıyor musunuz? Şu halde içinizden böyle yapanların alacağı karşılık dünya hayatında bir rüsvaylıktan başka nedir? Kıyamet günü de azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Allah yaptıklarınızdan bilgisiz, duyarsız değildir. Şu anda İslam'ın şartı 5 diyen herifler var ya, hepsi bu mübarek kitabın bir kısmını, öyle falan demeyeyim ben yani, Yahudilere böyle bir bölümüne bir şey de, ben diyorum ki %99'una inanmayıp, %99'una birine inandığını söyleyen adamlardır. Şimdi Cenab-ı Hak İslam'ın şartlarından bir tanesini de şey yaparken çevre, bak bu çok önemlidir. İnna arazna emanet ala semawati vel arz. Ahzab 72. Biz her şeyi büsbütün yaptık. İnsan berbat etti diyor. Zalim, cahil o diyor. Yani evrendeki ekolojik dengeyi, düzeni şey yaparken bu İslam'ın şartı değil mi? Evreni, doğayı korumak İslam'ın şartı değil mi? Bu da İslam'ın şartı. Şimdi işte Asa'da salatı namazlaştırdılar. Ya İslam'ın bağımsız devlet olma stratejisi olan kıbleyi uydurdukları namaza bilmem nereye dönme diye çevirdiler. Şimdi bunlara neresiyle Müslüman diyeceksin ki? Şimdi bunlar yani şu andaki Müslümanların yaşadığı hayatı, inandığı dini, yaşadığı dini din olarak tanımlamak, Müslüman olarak tanımak mümkün değil. Yaşanılanları da yani mümin demek mümkün değil. Müslüman diyebilirsin. Hani bunu bu sohbetin başında da şey yaptım. Nerede Müslümanlık ki? Şimdi milyonlarca insan gavur kapılarına gidiyor ya. Bunlar hepsi orada şey yapacak ya asimile olacak değil mi bunlar? Ne kadar din biliyorlar onu da bilmiyoruz da yani değil mi? Onlar kafirler onu bedava mı besleyecekler orada? Onun için din bütündür. Din özellikle şimdi din iki kısım din vardır. Bir beşeri din vardır. Bir de ilahi hak din vardır. Beşeri din, din demek rejim demek ya. Özü bu. Yani hayat tarzı yaşama stili demek. Bir beşeri dinler vardır. Tamam. Demokrasisi şuyu buyu falan filan işte şöyle kapitalizmi, komünizmi falan. Onlar beşeri dindir. Bir de hak din vardır. Hak din de Allah'ın Kur'an'daki koyduğu kuralların bütünüdür. Bu din şöyle özetlenir. Allah'ın insanlığı dünya ve ahirette mutlu etmek için gönderdiği kurallar bütünüdür. Hak dinin tanımı budur. Bütün mezheplerdeki tanımı budur. Ha onu da söyleyeyim. Hak Yılmaz'ın tanımı değil. Kur'an ayetlerinden istinbat edelim. Bütün mezheplerin tanımladığı şekil budur. Peki şu andaki yaşanılan, uygulanan şeyle ne alakası var? Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Yine salata geleceğiz. Meryem 59'da فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَزْغَوُ السَّلَاةَ وَاتَّبَوُ الشَّهَوَاتِ فَسَفَ يَلْغَوْنَ غَيَّ. Özü bu. Öyle bir toplum geldi ki salatı zayi ettiler. Etmiş bir toplum zayi. وَاتَّبَوُ الشَّهَوَاتِ Tutkularına da uydular. Öyle mi? Tamam. فَسَفَ يَلْغَوْنَ غَيَّ. Yakında bilmem ne çukuruna dalacaklardır. Tamam bitti. Tamam. O kadar, bu kadar basit. Şu anda yani Müslüman geçinenlerin bildiği şey işte salatın zayi. Tamam mı? Evet. Yani başka şeye lüzum yok. Şöyle anlatayım. Yine biraz tebessüm ettirteyim sizi. Zamanın birinde hani Bekri Mustafa İstanbul'a imam olmuş. Caminin birine, ünlü büyük camilerden bir tanesine imam olmuş. Şimdi tabii adam İlk bir cenaze vuku bulmuş. Cenaze namazı kıldıracak. Tabutun başına varmış. Cenazeye fıs fıs fıs bir şeyler fısıldamış. Tabi herkesin dikkatini çekmiş bu. Sonra demişler cenazede, hoca ya ölüyle ne konuştun falan. Hiç önemli değil demiş. Ya söyle söyle ne konuştun, konuştun falan filan. Yahu demiş, arkadaş sen şimdi buradan dünyadan ahirete gidiyorsun. Ahirete vardığın zaman daha önceki gidenler senin başına toplanacaklar ve soracaklar. Osmanlı ne alemde? Dünya ne alemde? Osmanlı ne halde? Onu sana soracaklar. Lafı hiç uzalama, uzatma. Bekri Mustafa imamlık yapıyor deyiver. Osmanlı ne hale geldi onlar anladı. Bitti. Şimdi arkadaşlar, salat zayi oldu. Her şey bitti. Bu kadar basit yani. Anladın mı? Her şey bitti. Salat zayi oldu. Her şey bitti. Tamam. Din de gitti. İman da gitti. Yani daha önce bir soruyla şey yaptık ya. Ondan sonra gittiği zaman şehvete uydu mu? O onu tatlı gelecek. Kalbi ne yapacak? Paslanacak artık. Artık öyle inanıp öyle yaşamaya devam edecek. Onun için Cenab-ı Hak ne diyor? Kendini tehlikeye atma. Neyle atma? İnfak. İnfak, infak, infak. Salat gider, infak giderse din çöker. Din çökmez. Müslümanlar çöker yani. Ha, Müslümanlar çöker. Olay şu andaki konumuz da bu. Şimdilik bu kadar yeter mi? Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Abdullah Palazoğlu'nun sorusunu Mehmet Ali Oğuz Bey'den dinleyeceğiz. Buyurun. İzleyenlerimizden Abdullah Palazoğlu'nun ateist arkadaşlarımızın bir sorusu var diye girmişler. Evet. Sizlere selamından sonra şöyle bir soru sormuşlar. Yüce Yaratıcı yani Allah, İnka, Tanrı, Teos veya Yehova her ne derseniz deyin nedir? Yani Allah nedir ve ne değildir? Kısaca bunu soruyor efendim. Şimdi evet Abdullah evet. yazmış. Şimdi Abdullah Palazoğlu herhalde yabancı olmadığınız bir isim. Kendisi yüksek papazlıktan dönmüş, Müslüman olmuş bir arkadaşımız. Hı. Kendi geleceğini sorusunu yazmıştı bize de yani gelirsen yüz yüze cevaplarız demişti ama kendisi İsrail'de bir üniversiteye davet edilmiş. Şu anda İsrail'de misafirmiş. Mail attı. Onun işi böyle. Şimdi kendisi ateistler diyorlarmış ki bakın Allah'ın varlığını ispat edin ama evet. kitapla ispat etmeyin. Yani Kur'an'da böyle yazıyor, Tevrat'ta böyle yazıyor, İncil'de böyle yazıyor tarzında bir şey istemiyoruz demişler. Evet. Ve bunun şeyi nasıl olur diye bir şey yapmış. Şimdi burada olsaydı, yani bunu belki ileride ayrı bir program geniş açarız evet, inşallah. Yaparız. Şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. Ateizm akla münafidir. Ateizm akılla bağdaşmaz. Hiçbir zaman içi akıllı adam ateist olamaz. Akıl varsa ateist olamaz. Şu anda gençler üzerinde ben ateistim diyenlerin hepsi bir fantezi peşindeler. Okumamış, hiçbir şey bilmiyor, zübbelik olsun diye anladın mı? Ben ateistim falan evet. diye ortalarda dolaşan adamlar. Yaşına bakıyorsun, başına bakıyorsun, şunu okudun mu, bunu okudun öyle bir şey yok yani. Yok. Ama ben ateistim diyor. Ya insan durup dururken ateist olurmuş. Bak ne diyorum? Ateizm akılla bağdaşmayan bir görüştür. Bakın Kur'an'da kafirlik vardır, müşriklik vardır, Yahudilik, Hristiyanlık bunlara karşı bir şey vardır ama ateizme ait Kur'an'da herhangi hiçbir şey yoktur. Neden? Akılla bağdaşmaz. Kesinlikle bağdaşmaz. Şimdi bunun ispatı. Bakın bu konuyla ilgili, Allah'ın varlığıyla ilgili geçmişte İslam bilginleri İlmi kelam diye bir kelam ilim geliştirmişlerdir. Akaid ilminin bir adı da ilmi kelamdır. Bugün üniversitelerde bu güzel güzel yani dal dal okutulmaktadır. Ve özellikle mesela bu konuyla ilgili İmam-ı Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid diye bir kitabı vardır. Okumanızı isterim. Hani Aristo'yu okumuşsunuz, Eflatun'u okumuşsunuz, onu okumazsanız eksik kalırsınız. Adamlar neler tartışmış Müslümanlar. Şimdi önce bu konuların Allah'ın varlığının ispatı bir noktaya dayanır. Önce eşyanın hakikati var mıdır yok mudur? Yani evren var mıdır? Sen var mısın? Ben var mıyım? Şimdi eğer ki kendi varlığını, evrenin varlığını, bu masanın varlığını, bu bardağın varlığını şey yapıyorsan Allah'la ilgili konuşmanın arkası gelir. Ama evren yok dersen, ben yokum dersen bitti o kadar. Konuşacak hiçbir şey kalmaz. Hı-hı. Onun için ilmi kelam şöyle başlar. Gale ehlül hak, hakaikul eşyai sabitetün vel ilmü biha mütehakkıkun diye başlar. Biz bunu ta çocukluğumuzda bu metinleri ezberledik. Bunun felsefi olarak noktaları da bu. Bu kalem varsa bakın şöyle anlatayım. Bunun varlığını kabul ediyorsan bunun yapanın varlığını da kabul edeceksin. Bunun kalitesine bakarak yapanın niteliklerinde bulacaksın. Ve böylece gider. Evet. Şimdi bunu şey yaparken bir teselsül delili diye bir şey vardır. Ya teselsül zincirleme demek. Tavuk yumurtadan o tavuktan, yumurta tavuktan, tavuk yumurtadan, tavuk yumurtadan tamam mı? Bu fasittir. Bir yere vardığı zaman bunun ya ilki bir yumurta olmalı veyahut da ilki bir tavuk olmalıdır. Yani evrimciler bir yere kadar bu olay deminki bir konuda da bahsettik. Götürürler. Tane gene ilk tek bir gene kadar götürürler. Ama o genin de bir yaratanın varlığını, kendi kendine olmadığını, vardan vara gelindiğini onlar da bilir, tıkanırlar. İşte bu tıkanma noktasında herkes buna ne derlerse desinler, şu andaki evrimciler olsun, bilim adamlarının tümü olsun, ne diyorlar? Kozmik güç diyorlar. Evet. Kozmik güç, hallak-ı alemin başka türlü ifade tarzıdır. Adını ne derseniz deyin. Ama yine ateizme dediğimiz şey, önce kendi varlıklarını, evrenin varlığını kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Önce bu nokta. Bunu şey yapılıyorsa, bunun arkasındaki maddeler de, yani varlığı kabul ettikten sonra hudus, hareket, dediğim gibi kalite, o diğer niteliklerin arkası konuşulur, görüşülür. Yani her şeyin bir akıllı tasarım neticesi olduğu, bilinçli tasarım neticesi olduğu şey yapılır. Ama bu dediğim gibi geçmişte hem Yunan İslam tarafında, sonra bunun ötesine daha şeye geçmişler, metafiziğe geçmişler. Bunlar hep bilimsel şeyler. Ama tutup da 18 yaşındaki bir çocuğun ben ateistim demesi tuhaf bir şey yani. Bunlar tuhaf bir şey yani. 20 yaşındakinin demesi, 40 yaşındakinin demesi, bilmeden, araştırmadan tuhaf bir şey yani. Önce dediğim gibi o kesime sen var mısın, yok musun? Evren var mı, yok mu? Ha, geçmişte şu var. Bunların yok olduğunu söyleyenler var ha, onu da söyleyeyim. Yani evrenin de, kendisinin de yok olduğunu söyleyenler var. Buna ilmi kelamda su-i feslaiye tabir edilir. Onlar da maddeler halinde vardır. Bu felsefenin dalları falan filan bu konularda bu konuya girer. Ama önce var mısın, yok musun? Evet, sorun. Sen yoksan zaten Allah'ın varlığını şey yapmanın, görüşmende bir alemi yok. Ama dediğim gibi her şeyden evvel bunu diyen adamın akıllı birisi olması lazım. Evet Hakkı Bey, süremizin sonuna evet, geldik. Bazı katılımcılarımızın sorularını alamadık. Hayırlısı olsun. Evet. Sayın Mustafa Pıtır, Sayın Tayfun Tepe, Sayın Yunus Sarıkaya, Sayın Hasan Kayhan, Sayın Cumal Yürekli, Sayın Yunus Özkul ve Sayın Ayhan Kösetoğlu'nun sorularını alamadık. Daha çok soru vardı. Vakit ne kadar var? Hiç mi evet, yok? Şimdi yani, şey varsa Tayfun Tepe kardeşimiz burada. Evet. Ve onun sorusu da zaten fazla uzun olmayacak. Yani ben o kardeşimi... Tamam, Tayfun Bey'in sorusunu alalım. Onu alalım o zaman. Şimdi Tayfun Bey, bir zahmet onu şey yapalım. Evet, evet, buyurun. İyi geceler diliyorum. Evet, Bakara geceler. Suresi 161 ve 162. ayetle küfredip Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddedip de bu hal üzerine ölen şu kimseler, işte onlar Allah'ın doğal güçlerin, vahiylerin, insanların hepsinin dışlaması onlaradır. Onlar dışlamada temelli kalıcıdırlar. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmayacaktır da deniyor. Burada Allah'ın lanetlemesi ve dışlamasını düşündüğümüz zaman anlayabiliriz ama doğal güçler ve insanlar, onların dışlaması ve lanetlemesi nasıl olacaktır? Bir de burada onlar dışlamada temelli kalıcıdırlar diyor. Temelli kalıcıdırlar dendiğine göre bir de lanetleyip temelli kalmayacak olanlar da mı vardır? Ne? Burada aklıma takılan husus bu. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi bir defa önce lanet sözcüğünün öz anlamını bilmemiz lazım. Lanet dışlamak demek. Ben lanet olarak çevirmiyorum biliyorsunuz. Dışlama demek. Lanet sözcüğü eski Araplarda işe yaramaz hayvanları var ya, eşeği, atı, katırı, devesi, onu gidip yani bunu kurt kuş yesin diye hani ormana sürüvermeleri var ya, lanetin özü budur. Yani sana lanet olsun demek lanet demek değildir. Biz bunları şey yaptık. Mesela tarihte çok lanet edilecek adamlar var. Yani adı anılmayacak. Tarihte yok olup gitmesi gerekenler var. İşte belirli kesim durmadan falan lanet filan adını yaşatırlar yani. İsim vermeyeyim burada yani. Aslında adı sana unutulup gitmeli yani. Lanet bu demek aslında. Şimdi şöyle, Allah'ın dışlaması rahmetinden şey yapması. Şimdi gelelim melekler konusuna gelelim. Şimdi Ali İmran suresinde ve Enfal suresinde müminlere meleklerin yardım ettiği var. Evet. Biliyorsunuz 1000 melek, 3000 melek tarzında savaşta şurada burada yardım ettiği var. Şimdi Cenab-ı Hak o tip adamlara böyle doğal güçlerin, yani oradaki biliyorsun Enfal suresinde, Ali İmran suresindeki yardımlar, yağmuruyla, rüzgarıyla, fırtınasıyla, Bedir'de, Ahzab'da dediğim gibi yardımları var. Böyle yani Allah'a kulluktan uzaklaşmış adamların böyle Allah'tan yardım almayacakları, böyle yani meleklerden, doğal güçlerden herhangi bir yardımın olmayacağı. Bu bir. İkincisi, burada en büyük mesele, şimdi şöyle onların da dışlaması, biliyorsunuz, burada şeyde Nahl suresinin 30-32. ayetlerinde, bir de Fussilet suresinin yine 30-34. ayetlerinde meleklerin insanlara ölürken ikramları var, müjdeleri var. Onları da yapmayacaklar. Yani müminlere, biliyorsunuz ölüm anında, şimdi mesela Fussilet 30-32'de ne diyor Cenab-ı Hak? Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra dosdoğru olanlar, onların üzerine haberci ayetler, yani melekler iner, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünyada, hayatında ve ahirette sizin için yol göstereniniz, yardımlarınızı koruyanlarız. Cennette kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olan engin merhamet sahibinin bir ikram olarak sizin için nefislerinin arzuladığı her şey vardır. Bu meleklerin insanlarla hani yardımı, o tip adamlara böyle bir şey olmayacak demek. Dışlayacaklar. Şimdi Nahl suresinde ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselere Rabbiniz ne indirdi denilince onlar hayır derler. Bu dünyada güzelleştirenlere, iyileştirenlere iyilik, güzellik vardır. Ahiret yurdu ise kesinlikle daha hayırlıdır. Ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselerin yurdu, adın cennetleri ne güzeldir. Onlar oraya girecekler. Onun altından ırmaklar akar. Orada onlar için diledikleri şeyler vardır. Allah kendisinin koruması altına girmiş kişileri işte böyle karşılıklandırır. Bak, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler o kimselerdir ki, melekler onları hoş ve rahat ettirecek, onlara geçmişte yaptıklarını ve yapmaları gerekeni yapmadıklarını bir bir hatırlatırlar. Selam size, yapmış olduğunuz işlerin karşılığı olarak girin cennete derler. Ama Allah'ın koruması altına girmiş olanlara oluyor bu. Öyleyse küfredip Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddedip bu hal üzerine olan kimseler, yani olur, geçmişte olur da kendini düzeltenler aydı. İşte onlar Allah'ın doğal güçlerin, meleklerin, vahiylerin, insanların hepsinin dışlaması onlaradır. Onlara öyle bir destek yok, onlara öyle bir yardım yok. Evet, onlar için öyle. Şimdi şey de, onlar orada hafifletilme, onlara bakılmayacaktır da, onlar dışlanışta temelli kalıcıdırlar. Yani burada temelli kalmayacak olanlar var mı gibi istisnası yok. Yani şimdi şöyle bir şey var, cennette ebedi, cehennemde ebedi. Çünkü bunlar ebedi suçtur. Şimdi Cenab-ı Hak Enam 28'de onlar bizi dünyaya döndür, yeniden iman edelim falan diye yalvarırlar, yakarırlar ama Cenab-ı Hak orada der ki bunlar öyleler ki, yani ben bunları dünyaya döndürmüş olsam yine aynı eski yedikleri haltı yiyecekler. Yani bunlarda bir değişiklik olmayacak. Bu ayetler küfrün de ebediliğini, imanın da ebediliğini gösterir. O zaman ebedi suçun cezası ebedidir. Yani süreli bir suç değildir küfür. Evet. Bunu da bu ayetlerle açıkladık Tayfun Bey. Teşekkür ediyorum. Evet, Tayfun Bey'e de teşekkür ediyoruz. Hakkı Bey'e ve Sayın Mehmet Ali Oğuz Bey'e ayrı bir teşekkür ediyoruz. Bizleri aydınlattığınız için teşekkür ediyoruz. Varsa son sözünüz alalım. Değerli izleyicilerimize, evet, başta değerli misafirlerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olsunlar. Bu cırtlak sesle bizi dinlediler. Estağfurullah. Bizleri tahammül ettiler. Bizleri aydınlattınız. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Mesela, çok teşekkür ederiz hepinize. Allah razı olsun. Sağ olun. Sen bir başka toplantıya. Salatın terk edilmesi, salatın namazları... Mikrofonsuz evet, olmaz, mikrofon lazım. Evet. Süremiz doldu yalnız, lütfen kısa olsun. Salatın terk edilmesi, salatın namazlaştırılması konusunda tarihsel bir bilgim yok. Ama şüphesiz ki Allah Resulü salatı Kur'an'ın emrettiği şekilde uygulamıştır. Evet, şüphesiz. Ondan sonra gelen dönemde salat nasıl namazlaştırılıyor olabilir? Ve bütün İslam coğrafyasında salatın namaz olarak devam etmesinin sebebi nedir? Bunu merak ediyorum. Şimdi bu ilk gibi başladıysa, başta işte kitaplara namaz diye yazmaya başladılarsa, şimdiki gibi yani bilişim bilgileri, iletişim bilgileri olmadığından, herkes sorgulamadığından, sonra şimdi bunlar kimisi köy imamı, kimisi imam yok, kimisi o bu bilmem kimlerin elinde, hani dilden dile, böyle eğitimsiz, halk cahil bırakılmış, sorgulaması yok. Hep bunlardan kaynaklanmış. Bir de tabii siyasi olaylar var bunların içerisinde. Yani başta da siyasi şeyler. Ama bakıyorsunuz ki çevrede dinlediğimizde, yani İslam alimi, hoca dediğimiz insanların telaffuzlarında, işte bütün ümmetlerde namaz vardı, işte namazın şekli şuydu, Yahudiler şöyle kılardı, belki böyle yapardı gibi şeyler anlatılıyor. Şimdi kardeşim, namaz her dinde olur zaten. Yani hatta şunu söyleyeyim, yani din olmasa namaz yine olur ya. Yani şimdi din olmasa, peygamber gelmese, kitap gelmese namaz yine olur. İnsan aklıyla Allah'ı tanırsa, Allah'ın büyüklüğünü kavrarsa, onun karşısında kendi küçüklüğünü hisseder. Kendi küçüklüğü de Allah'tan da bir şeyler ister. Bu istemesi namazdır. Evet. Yani bundan daha doğal ne olabilir ki yani? Bu kesinlikle doğru da esas salatın namazlaştırılması bu noktada. Şimdi o bir proje, şey, işte belli kitaplar vesaireler. Tarihçilerin bu konuda bir araştırma yapması lazım, objektif olarak. Yapması lazım da şimdi evet. Bu belirli kesimlerde yazılmış, çizilmiş. Hatta evet. Şimdi şöyle bir olay var. Burada sen bir olay anlatmıştın Gündüz. Avusturya'daki çocuk bu şeyle... Şey tamam, vakit varsa anlatıver. Şimdi mikrofonu verelim arkadaşım. Evet, buyur. Teşekkür ederim tekrar. Zaten bu konu sizin web sayfanızda olan Salat makalesinde uzun uzun anlatılıyor. O 47 evet. Sayfa olan makalede ama bizim yine arkadaşlarımızdan Araplarla konuşma yaptığı bir olayı anlatıyor bir Arap bir arkadaşla. Orada salat konusunu anlatırken, işte siz salat kelimesinin destek anlamında olduğunu biliyor musunuz diye soruyor bir araba bunu anlatırken. Diyor ki biliyoruz işte salat destek anlamı var, dua anlamı var gibi önce bir giriş yapıyor. Biliyorsunuz değil mi konuyu? Daha sonra şey diyor, fakat sizin bir sözünüz var, Lisanul Arap. Orada bunun adı destek diye geçiyor. Bunu biliyor musunuz? Hep biliyorum. Sizin bir sözünüz daha var, Tacül Arus. Onu da biliyorum. Orada destek diye geçiyor. Onu da biliyorum. Bir de siz Ahzab 56. ayeti okuduğunuz zaman normalde bunu eğer dua, namaz diye çevirdiğinizde Allah ve melekleri peygambere namaz kılıyor oluyor. Onu biliyor musun? Onu da biliyorum. O zaman bu iş nedir dedikten sonra mırın kırın etmeye başlıyor. Şuradan o da şöyle bilgi veriyor. Diyor ki ya aslında onlar da işin özünü biliyorlar ama ya devlet baskısından ya da yıllardır böyle geldiği için kendilerini bir türlü çeviremiyorlar diyor. Böyle bir konu var yani. Evet. Evet. Efendim Kur'an ve İslam programının 100. bölüm özel yayınının sonuna geldik. Yeniden Sayın Hakkı Yılmaz'a ve Sayın Mehmet Ali Oğuz'a teşekkür ediyoruz. Buraya gelen değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayrıca 5,5 saate yaklaştık. Uzun bir yayın yaptık. Bizleri izleyen siz değerli izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Burada bir ekip var. Yayın ve yapımda emeğe geçen emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Programın tekrarını cumartesi günü saat 22'de izleyebilirsiniz. İyi geceler diliyorum efendim. Evet, teşekkür ederim. İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler.